حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے جادوگروں کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا خدائی معجزے سے بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے اس کے توڑ کے لیے اپنے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگر جب آئے تو انہوں نے فرعون سے خوشامدہ انداز میں کہا، اگر ہم موسیٰ پر فتح پا لیں تو کیا ہمیں بادشاہ کی طرف سے کچھ انعام دیا جائے گا؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جادوگروں کا یہ حال اظہار حقیقت سے پہلے تھا، یہ خوشامدانہ انداز ان کا اظہار حقیقت سے پہلے تھا۔ اس کے بعد جب کھلے میدان میں ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ سے ہوا اور جادوگروں نے دیکھا کہ ان کے سانپوں کو حضرت موسیٰ کے عصا نے نگل لیا ہے، تو جادوگروں پر کھل گیا کہ حضرت موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جادوگر اسی وقت خدا کے سامنے سجدے میں گر گئے، وہ کہہ پڑے کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ جادوگروں کا حضرت موسیٰ کے دین کو قبول کر لینا فرعون کے لیے ذاتی شکست تھی، یہ اس کی پرستیج کا مسئلہ تھا۔ اس نے بگڑ کر کہا کہ میں تم کو سخت ترین سزا دوں گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے یہ سن کر کہا، فقض ما انت قاض، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر ڈال، تو جو کچھ کر سکتا ہے موجودہ دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے۔ یہ سورہ طہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ اس مثال میں دیکھیے، یہاں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ ایمان کے بعد آدمی کے اندر کس طرح کا انقلاب برپا ہوتا ہے، کس طرح اس کے اندر ایک نیا انسان ایمرج کرتا ہے، ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے۔ وہی جادوگر جو چند لمحہ پہلے بادشاہ کی عظمت سے دبے ہوئے تھے اور اس کی خوشامد کر رہے تھے، ایمانی انقلاب کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ وہ فرعون کی سخت ترین سزا کی دھمکی سن کر بھی متاثر نہیں ہوئے۔ باہر سے اگرچہ وہ پہلے جیسے دکھائی دیتے تھے، مگر اب ان کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا انسان جو صرف خدا سے ڈرتا تھا، ایک ایسا انسان جس کی نظر میں آخرت کے سوا ہر چیز بے وقعت ہو چکی تھی۔